100 zł. Kieruj się na wakacje z Peugeot. Szczegóły w salonach. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 12 lipca, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Minęła siódma, zapraszamy na serwis Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Pierwszy raz od pół roku doszło do spotkania Trump-Duda. Prezydenci rozmawiali przy okazji szczytu NATO. Proces w głośnej sprawie Igora Stachowiaka we Wrocławiu. Na ławie oskarżonych byli policjanci. Ponad 100 milionów euro za Ronaldo. To dla nich nie do pomyślenia. Pracownicy fabryki Fiat we Włoszech zastrajkują przeciwko transferowi. Spotkali się w Brukseli przy okazji szczytu NATO. Prezydenci Stanów Zjednoczonych i Polski, Andrzej Duda i Donald Trump, rozmawiali dwukrotnie. Według relacji ministra Krzysztofa Szczerskiego do wieczornej rozmowy prezydentów przy okazji kolacji przywódców państw NATO doszło na prośbę Andrzeja Dudy. Prezydenci mieli w jej trakcie omawiać sprawę zwiększenia obecności amerykańskich sił w Polsce. Nie wiadomo na razie, jakie są efekty spotkania, ale politycy mieli umówić się na kolejne rozmowy w tej sprawie. Teraz w Polsce jest około 6 tysięcy amerykańskich żołnierzy. Część z nich przyjechała w ramach wzmacniania flanki wschodniej NATO, a część w ramach dwustronnej umowy między oboma krajami. Polskie władze sugerowały, że chętnie widziałyby na terenie kraju stałe bazy wojsk USA. Przed południem w Brukseli miało dojść do pierwszej rozmowy Andrzeja Dudy i Donalda Trumpa. Według relacji polskich dyplomatów krótka rozmowa miała dotyczyć szeroko pojętej współpracy wojskowej, a także planów ewentualnych dalszych spotkań. Wojciech Cegielski, Polskie Radio, Bruksela. A rozmowa obu prezydentów było pierwszymi od niemal pół roku. Ostatnim razem politycy rozmawiali w styczniu w czasie forum ekonomicznego w Davos. Byli policjanci przed sądem. Po 9 we Wrocławiu ma się rozpocząć proces funkcjonariuszy oskarżonych o przekroczenie uprawnień i znęcanie się nad Igorem Stachowiakiem. Mężczyzna zmarł po zatrzymaniu i przewiezieniu na wrocławski komisariat w maju 2016 roku. Na nagraniu, które pokazała telewizja TVN, było widać, jak Igor Stachowiak skuty kajdankami był wielokrotnie rażony paralizatorem. Według opinii lekarza przyczyną śmierci była ostra niewydolność krążeniowo-oddechowa. W marcu tego roku do sądu trafił akt oskarżenia przeciwko czterem byłym policjantom, którzy w dniu śmierci Stachowiaka pełnili służbę w komisariacie Wrocław Stare Miasto. Zostali oskarżeni o przekroczenie uprawnień i znęcanie się nad osobą pozbawioną wolności. Prokuratura stwierdziła jednak, że materiał dowodowy nie daje podstaw do skierowania aktu oskarżenia w zakresie nieumyślnego spowodowania śmierci Igora Stachowiaka. Nie ma decyzji o ewakuacji pacjentów w szpitalu klinicznym nr 4 w Lublinie. O takiej możliwości rozmawiał Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego. Po fiasku wczorajszych porannych rozmów między związkowcami a dyrekcją kliniki od łóżek pacjentów odeszły kolejne pielęgniarki. Rozważaliśmy różne scenariusze działania. Monitorujemy sytuację. Ewakuacja pacjentów byłaby ostatecznością, mówi rzecznik wojewody lubelskiego Radosław Brzuska. Na spotkanie zaproszony został dyrektor szpitala PSK4. Przedstawił najnowszy obraz sytuacji w szpitalu w związku z odejściem od łóżek pacjentów, pań pielęgniarek. Zebrane osoby, które mogą w każdej sytuacji kryzysowej wspierać rozwiązanie takiejże sytuacji kryzysowej, z którą na razie nie mamy do czynienia, ale rozważaliśmy możliwości działania w przypadku konieczności jakichś nadzwyczajnych kroków, łącznie z ewakuacją niektórych czy wszystkich pacjentów. O 13:00 kolejne rozmowy dyrekcji z protestującymi pielęgniarkami. 500 000 zł i może wyjść na wolność. Sąd w Szczecinie zgadza się, by poseł PO Stanisław Gabłowski wyszedł z aresztu za kaucją. Prokuratura składa zażalenie, mówi rzeczniczka prokuratury krajowej Ewa Bialik. W okolicznościach tej sprawy tylko środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania zabezpieczy prawidłowy tok postępowania. Dlatego też właśnie prokurator, składając zażalenie, wniesie również o wstrzymanie wykonania tego postanowienia do czasu wydania rozstrzygnięcia przez sąd odwoławczy. No. Poseł PO przebywa w areszcie od połowy kwietnia. Postawiono mu 5 zarzutów, w tym 3 korupcyjne. Są związane z prowadzonym od 5 lat śledztwem w sprawie tzw. afery melioracyjnej. Polityk twierdzi, że jest niewinny, a sprawa ma charakter polityczny. Pracownicy Fiata przeciwko transferowi Ronaldo. Portugalski gwiazdor przechodzi z Realu do Juventusu Turyn. Załoga fabryki Fiata w Melfi na południu Włoch organizuje 2-dniowy strajk. Protestuje przeciwko zakupowi piłkarza za ponad 100 milionów euro. Juve poprzez rodzinę Anielich jest związany z koncernem Fiat Chrysler, który pokryje część wydatków na transfer. Dwudniowy strajk, który rozpocznie się w niedzielę o 22:00, proklamowały branżowe związki zawodowe. W komunikacie związkowcy napisali, że w chwili, gdy pracownicy Fiata są wysyłani na przymusowy urlop, muszą żyć z zasiłku i mają trudności z przeżyciem do następnej wypłaty, wydawanie przez koncern takiej fortuny na jednego człowieka jest niedopuszczalne. Podkreślili, że ten transfer był możliwy dzięki ich pracy. Zaznaczyli, że i oni, i Ronaldo mają tego samego pracodawcę i nie mogą pogodzić się z tak ogromną dysproporcją w zarobkach. Ronaldo będzie zarabiał 30 milionów euro netto rocznie plus premie. Fabryka w Melfi zatrudnia 8 tysięcy pracowników. Przeciw zakupowi Ronaldo protestowano również pod fabryką Fiata w Pomigliano d'Arco pod Neapolem. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. To był Serwis Trójki. Tomasz Grazdowski. Dzień dobry. Dzień dobry panu. Wszystko dobrze? Bardzo dobrze. Nieczęsto tak się zdarza przecież, że ciekawe rzeczy dzieją się równolegle w Mistrzostwach Świata w piłce nożnej, w Tour de France, w Wimbledonie, jednocześnie. Zaczynając od piłki. Po dziesiątkach lepszych lub gorszych meczów poznaliśmy finalistów Mistrzostw Świata. W niedzielnym finale spotkają się Francja i Chorwacja, która wczoraj pokonała w półfinale Anglię 2-1 po dogrywce. Decydujący gol padł w 109 minucie. Drugi półfinał do 40 sekund sprowadza trener Rafał Ulatowski. Anglicy mogli ten mecz skończyć wcześniej, tak mi się wydaje, bo prowadzili grę, no, tak uważam, 55-60 minuta. W pierwszej połowie mieli sytuację, Harry Kane miał to na 2-0, Lingard też mógł podwyższyć wynik meczu, nie udało się. A później ta bramka wyrównująca Perisicza, tak jakby w nowe życie wstąpiło Chorwatów. I przyjęli inicjatywę, wyrównali, mecz się zrobił bardzo dobry od tego momentu. Dwustronny przede wszystkim, albo i nawet z przewagą Chorwatów. No i ta bramka w dogrywce Mandzukicza, który dla mnie jest bohaterem. I dzięki niemu, i dzięki temu, że ci Chorwaci nie stracili ducha, wiary i takiego poczucia, że coś im ucieka. Ta ostatnia szansa dla tego pokolenia Rakiticzów, Modriczów, Mandzukiczów, Perisiczów i innych. Są finale i będzie to na pewno też kapitalny finał. Jeżeli Chorwaci wytrzymają, bo grali kolejną dogrywkę. No i w niedzielę mamy finał. Francja-Chorwacja, w sobotę mecz o trzecie miejsce. Anglicy wracają do domu. W Tour de France, niby nie góry. No poczekaj, zagrają w sobotę jeszcze o trzecie miejsce. No tak, ale wracają do domu bez złota, bez tytułu. O. W Tour de France, niby nie góry, ani nie jakoś wybitnie trudno, a jednak etap wygrał trzykrotny mistrz świata Peter Sagan. Liderem nadal jest Van Avermaet. Tak mówił w wywiadzie dla Eurosportu Michał Kwiatkowski. Satysfakcja, że mogliśmy mieć przodu w tej szaleńczej końcówce. Naprawdę było bardzo trudno i chyba całym peletonowi, wszystkim kolarzom dało się ten etap we znaki. Peleton był bardzo nerwowy już od połowy etapu. Patrzyłem na licznik 105 km do mety, a już cała grupa po prostu nie ma gdzie szpilki wcisnąć i było naprawdę bardzo nerwowo. Jeżeli wczoraj był etap piąty, to dzisiaj jest etap szósty. Udało się. Zgadłem. A w Wimbledonie w ćwierćfinale odpadł niestety Roger Federer. Ośmiokrotny mistrz przegrał z zawodnikiem z RPA Kevinem Andersonem, ale po meczu, o którym jeszcze przez lata będzie się mówić, w decydującym piątym secie 13-11 w gemach po ponad 4 godzinach walki. W innym ciekawym spotkaniu Nadal pokonał Juana Del Potro, mimo że miał 3 asy. A Argentyńczyk ile? 8. 33. Ale jednak, co gra, to gra. Zatem w półfinałach Nadal zagra z Djokovicem, a Anderson z Isnerem. Dzień zapowiada się pochmurny, ale miejscami wyjrzy również słońce. Możemy spodziewać się przelotnego deszczu i burz. Na północnym wschodzie lokalnie z gradem. Na Pomorzu, zwłaszcza w pierwszej części dnia, może padać tak solidnie. Temperatura maksymalna od 19 stopni w Koszalinie, 20 w Szczecinie, Gdańsku i Zakopanem, 21 w Bydgoszczy, 22 w Olsztynie i Lublinie, 23 w Suwałkach, Łodzi, Warszawie, Wrocławiu i Opolu, 24 w Białymstoku i Kielcach do... Stopni ilu, drogi redaktorze, jak było 24? Do 25. No brawo. W Katowicach, Krakowie i Rzeszowie. A na Majorce jak? Nie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Spełnij swoje marzenie o nowym SUV-ie i 12 lipca przyjdź na Noc Cudów w salonach Jeepa. Tylko 12 lipca aż do północy najmocniejsza oferta na wszystkie modele Jeepa. Lepszej okazji nie będzie. Sprawdź w salonach Jeepa i na noccudów.pl. Jasiu, powiem ci coś na ucho. Ciociu, ale brzydki zapach. Janek, proszę. Ela, nie przejmuj się. Z tym można sobie łatwo poradzić. Weź tabletki dostania Halitomin. To bloker nieświeżego oddechu, który dostaniesz w aptece. Ale ja już stosuję różne rozwiązania. Najwyraźniej nie Halitomin. Przyczyną przykrego zapachu mogą być lotne związki siarki. Halitomin będzie najlepszym rozwiązaniem twojego problemu. Suplement diety Halitomin. Bloker nieświeżego oddechu. Wyciąg z tymianku odświeża oddech. Mentol nadaje przyjemne uczucie w jamie ustnej. Aflofarm. Marian, laptop nam się zestarzał, no Patryk muli. To co teraz? Teraz wielka wyprzedaż w Media Expert. Laptopy taniej nawet o 500 zł. Na przykład Lenovo dotykowy ekran za jedyne 899, HP Intel Core i3 za jedyne 1599, taniej o 500 zł. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Poranna audycja. Zapraszamy do trójki dokładnie 10 minut po siódmej. Już niedługo, za 3,5 minuty, doktor Tomasz odpowie na pytanie. Jakie? Proszę się przekonać osobiście. No nic, nic. Pokrzywy? Nie. Po pracy? Omijam. A. Omijam łukiem. O deszczu będzie. Dobrze. Dobrze? Dobrze. Proszę. Pytania z kosmosu. Doktor Tomasz Rożek. Dzień dobry. Dzień po dobry. Deszczu pokrzywy też szybciej rosną. Jak na drożdżach. Jak wszystko. Jak na drożdżach, proszę pana, bo lubią. Chodzi o to, że pan Robert pyta, czy deszcz padający nad oceanem jest słony. Nie. Ale jest w tym pewna logika, że jakby odparowywana woda z oceanu i spada. Kropli się, to powinna być słona. Spora część wody, która spada z chmur nad oceanem, rzeczywiście pochodzi z oceanu, ale też myślę, że całkiem dużo to jest woda, która odparowała zupełnie gdzie indziej. To nie jest przecież tak, że... Myśli pan, że z jeziora Śniardwy? No na przykład. I spada nad Bałtykiem. Myśli pan, że to niemożliwe? Możliwe. Możliwe. Ale nie, znaczy ona nie jest wodą słoną nie dlatego, że odparowała gdzie indziej, tylko dlatego, że generalnie proces odparowania polega na tym, że odparowuje tylko i wyłącznie czysta woda, a wszystko, co w niej jest rozpuszczone, na przykład sól, pozostaje. Natomiast to wcale nie znaczy, że na nasze głowy spada czyściutka, źródlana woda. No, bo, myślę, że już się zorientowaliśmy. Bo ona, lecąc z chmury, a nawet w samej chmurze, ona już się zdąży nieco, chciałem powiedzieć, zabrudzić, ale to niekoniecznie jest w złym tego słowa znaczeniu, zanieczyścić, zabrudzić, wzbogacić. O! Wzbogacić może się na przykład, i na pewno się wzbogaca, chociażby o różnego rodzaju związki mineralne, chociażby pochodzące z pustyń, które nawiewają i w niektórych miejscach na świecie, na przykład w rejonach równikowych Ameryki Południowej, spadający deszcz jest jedynym być może albo jednym z głównych dostarczycieli niektórych związków mineralnych, które to pochodzą z piasków pustynnych, które o danej porze roku są wywiewane, nawiewane, deszcz pada, przelatuje przez taką chmurę takiego pyłu i sprowadza ją na ziemię. Niestety, dokładnie ten sam mechanizm powoduje, czy powodował, bo teraz chyba trochę mniej, tak zwanych kwaśnych deszczy. No właśnie. Czyli sytuacja, w której deszcz padający jest w zasadzie kwasem z powodu różnego rodzaju zanieczyszczeń poprzemysłowych, które znajdują się w powietrzu. Z powodu takich kwaśnych deszczy umarło nie jedno drzewo, nie jeden las, a na pewno to też nam komplikuje życie w miastach, bo powoduje niszczenie na przykład niektórych kamieni piaskowców na przykład. Ale też w deszczu takim z chmury jest całkiem sporo mikroorganizmów i one się tam znajdują nie tylko dlatego, że generalnie w powietrzu ich jest dużo, ale też dlatego, że w chmurach ich jest całkiem sporo. Także to, co pada nad oceanem i to, co pada nad lądem, oczywiście to jest woda, ale to nigdy nie jest woda idealnie czysta. Natomiast to, co paruje z oceanu, czy z rzeki, czy z jeziora Śniardwy, o którym pan wspomniał, to już jest czysta woda. To dobrze. Też tak uważam. A co z tymi żabami? Bo czasem są się takie, mówi, że pada A wie pan żabami. Co? Tak. Są takie sytuacje, że żaby z nieba lecą. Mhm. To teraz czy następną razą? Może następną razą. Dobrze. Musiałbym dokładnie sprawdzić, który to jest rejon świata, ale rzeczywiście zdaje mi się, że to jest zjawisko takie dość regularne. Ja tam nie wiem. Sprawdzimy. Dobrze. Opowiemy. To się kiedyś w tej sprawie, proszę pana. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Się z panem. Człowiek goni jak szalony, a za nami pozostaje sto okazji przegapionych. Ktoś wytyka nam co chwilę mróz czy w upał, w zimie, w lecie. Szans niedostrzeżonych tyle i ktoś rację ma, lecz przecież jeszcze w zielone gramy, jeszcze by choć raz w miesiącu mieć dyktan do nadziei, żeby w serca kraje cichu po literkach zanotować i powtarzać sobie cichu takie prościuteńkie słowa. Jeszcze w zielone gramy, jeszcze nie umieramy, jeszcze się spełnią nasze piękne dni, marzenia, plany. Tylko nie ulegajmy przedwczesnym niepokojom, bądźmy jak stare wróble, które stracha się nie boją. Jeszcze w zielone gramy, choć skromnie jedna siwa, jeszcze sól będzie mądra, a oliwa sprawiedliwa. Różne drogi nas prowadzą, lecz ta, która w przepaść rwie, jeszcze nie. W zielone gramy Daria Zawiałow. Przypominam Państwu o koncercie 26 sierpnia w Gdyni, otwarty koncert na zakończenie lata, między innymi właśnie Daria Zawiałow, między innymi Cortez, który pojawi się i zaśpiewa, ale to za chwilę, bo wcześniej jeszcze tak, dwie sprawy. Po pierwsze, dopytują Państwo, czy będzie relacja pana Marka Brzezińskiego z ostatniego etapu Tour de France. No, na razie o 7 nie było. Będę monitorował w tej sprawie do odpowiednich służb w postaci Tomka Grozdowskiego, więc proszę się spodziewać być może o 8. Zapraszamy serdecznie, bo jak Państwo wiedzą, relacje zjawiskowe z tego wyścigu kolarskiego. A po drugie... Dzień dobry. Ja chciałem, wie pan co, taki hermetyczny kawał dotyczący wczorajszego tematu dnia. To nie jest Python, to jest Python. No, to wiele tematów możemy podciągnąć pod to, co pan powiedział. Aha, bo jest jeszcze trzecia sprawa. Jak Państwo mówią o aktualnościach sportowych, to dzisiaj o godzinie 7.30 na Mistrzostwach Świata w lacrosse w Izraelu gra reprezentacja Polski z Ugandą. Lacrosse to jest taka dyscyplina ze Stanów Zjednoczonych, gdzie tej zawodnicy biegają z takimi kijami i podają sobie piłkę. No, to jest dosyć popularna dyscyplina na Zachodzie, ale u nas w Polsce dosyć zmarginalizowana na razie. Myślę, że coś tam możemy nawet ugrać, może nie jakieś niesamowite miejsce, ale z tego co widziałem, tam jest chyba 60 drużyn. No, szansa na lepszą połowę jest. Lacrosse. Taka oto dyscyplina, troszkę rzeczywiście nieznana, ale jak jesteśmy dobrzy, to musimy się tego trzymać. 7.30 rozpoczyna się ten mecz, czyli dokładnie za 6 minut, to już muszą być po rozgrzewce. Już są zwarci i gotowi. Zaraz zaczną. Tak jak Cortez, którego obiecałem.

Program Trzeci Polskiego Radia. Zbliża się 7:30. Skrót wiadomości, Krzysztof Zyblewski. Grzywna lub kara więzienia do 3 lat dla osób posiadających na własny użytek znaczne ilości dopalaczy. Do 12 lat dla tych, którzy nimi handlują. Rząd przyjął projekt nowelizacji 2 ustaw, mówi wiceminister zdrowia Józefa Szczurek-Żelazko. Wypowiadamy wojnę dystrybutorom, przestaną się oni bawić i producenci dopalaczy grać w kotka i myszkę. Dzięki zmianom sanepid będzie mógł szybciej zakazać stosowania określonych substancji i mieszanek chemicznych. Według szacunków resortu zdrowia miesięcznie dochodzi do około 300 zatruć dopalaczami. Jest akt oskarżenia przeciwko byłemu wiceministrowi finansów i byłemu szefowi służby celnej Jackowi Kapicy oraz 7 urzędnikom resortu finansów. Informuje prokuratura krajowa. Śledztwo dotyczy tzw. afery hazardowej. Prokuratura zarzuca byłemu wiceministrowi w rządzie PO-PSL popełnienie 2 przestępstw umyślnego niedopełnienia obowiązków w celu osiągnięcia korzyści majątkowej w łącznej kwocie ponad 20 miliardów złotych. Jak twierdzi prokuratura, były wiceminister zignorował informację o nierzetelności badań technicznych, które są wymagane do rejestracji automatów do gry. Nie zlecił też podległym mu urzędnikom kontroli. Brodka, Cortez, Koma, Smolik i Krzysztof Zalewski to tylko część artystów, którzy wystąpią na festiwalu Lata z Radiem w Gdyni. Koncert odbędzie się 26 sierpnia na Skwerze Kościuszki, zapowiada dyrektor artystyczny festiwalu i szef redakcji muzycznej Trójki Piotr Metz. Pojemność skweru, myślę, będzie ogromna. Musimy też przyjąć, że skoro impreza będzie od 13 do 24, to pewnie nie wszyscy będą z nami przez cały czas, ale myślę, że przewinie się przez skwer Kościuszki na pewno kilkadziesiąt, a może więcej niż 100 tysięcy osób. Wstęp na koncert będzie bezpłatny. To był serwis Trójki. Ekonomia w Trójce. Patrycjusz Weszka. Z polskich ulic może zniknąć jeden z banków. Millennium interesuje się zakupem Eurobanku, informuje dzisiaj Puls Biznesu. 2 źródła gazety zapewniły, że potencjalny kupiec prowadzi już analizy sytuacji finansowej kupowanej spółki. Bank Millennium odmawia komentowania sprawy. Gazeta przypomina, że przed miesiącem francuski Société Générale wystawił pod młotek Eurobank, który jest jednym z najmniejszych banków na rynku, wąsko wyspecjalizowanym w sprzedaży kredytów konsumenckich. Waszyngton znowu ostrzega. Jeżeli zachodnie firmy będą inwestować w gazociąg Nord Stream 2, narażą się na sankcje. Rzecznik amerykańskiego Departamentu Stanu powiedział, że gazociąg podważyłby ogólne bezpieczeństwo energetyczne i stabilność Europy, dając Rosji kolejne narzędzie do stosowania politycznego przymusu wobec krajów europejskich, zwłaszcza Ukrainy. Urzędnik dodał, że Rosja rozumie, iż ten projekt dzieli Europę i wykorzystuje to na swoją korzyść. Zostajemy za oceanem. Na giełdach wczoraj wieczorem spadki. Indeks Dow Jones stracił 0,9%, S&P 0,7% pod kreską, technologiczny Nasdaq minus 0,5%. Na Dalekim Wschodzie za to dominuje zieleń, Hongkong 1% na plusie, Tokio zyskuje nawet 1,2%, Seul 0,6% na plusie. Poranny komentarz rynkowy przygotował specjalnie dla Trójki Arkadiusz Balcerowski, analityk w domu maklerskim X-Trade Brokers. Czwartkowy poranek przynosi umiarkowane odbicie azjatyckich indeksów giełdowych, co też po części może być odreagowaniem wczorajszych mocnych spadków w odpowiedzi na dalszą eskalację sporu handlowego między Chinami a Stanami Zjednoczonymi. Jeżeli chodzi o złotego, sytuacja rano wygląda dość stabilnie po wczorajszej mocnej wyprzedaży związanej z jednej strony z dalszą eskalacją wojny handlowej, z drugiej strony z posiedzeniem Rady Polityki Pieniężnej, na którym to prezes Glapiński zasugerował, że stopy procentowe mogą pozostać na niezmienionym poziomie nawet do końca 2020 roku. No to zobaczmy, jak w szczegółach wygląda ta sytuacja na rynku walutowym. Euro kosztuje 4,34 zł, dolar po 3,71, funt 4,91, a frank szwajcarski po 3,73 zł. Ekonomia w Trójce wróci o 8:30. Czwartek będzie pochmurny, ale miejscami pojawi się również słońce. Będzie przelotnie padać, może również zagrzmieć na północnym wschodzie, niewykluczony grad, a na Pomorzu, zwłaszcza w pierwszej części dnia, będzie padać i to mocno. Termometry pokażą od 16 stopni w Szklarskiej Porębie, 18 w Międzyzdrojach i Kołobrzegu, 19 w Łebie, 20 w Sopocie i Zakopanem, 22 stopnie w Augustowie i w Wiśle, do 23 w Mikołajkach i Zegrzu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Spełnij swoje marzenie o nowym SUV-ie i 12 lipca przyjdź na Noc Cudów w salonach Jeepa. Tylko 12 lipca aż do północy najmocniejsza oferta na wszystkie modele Jeepa. Lepszej okazji nie będzie. Sprawdź w salonach Jeepa i na noccudów.pl. Lato to słońce, upał i dużo ruchu na świeżym powietrzu. Upały to nie są żarty.

życie kocha i tak jak ja. Edyta Geppert. Pan Rafał z Włocławka, gratulujemy panie Rafale, ten album na stulecie ZX-u, którego kupić nie można, bo to limitowana edycja, otrzymuje jeden egzemplarz takiego albumu, a no teraz jeśli chodzi o autorów tej piosenki, to oczywiście słowa Wojciecha Młynarskiego, muzyka Włodzimierza Korcza. Tak przypuszczałeś, prawda? Oczywiście. Oczywiście. Tomasz Grozdowski już w studiu. Miał dziś trudny moment, Tomek, o poranku. Ten moment mogą państwo zobaczyć na naszym profilu facebookowym. Ranek w Trójce. Polecamy. FIFA 2018. Studio piłkarskich mistrzostw świata w Rosji. Bo jest zdjęcie, ale wszystko już każdy dobrze. Każdy poranek jest trudny. Każdy. Trzeba się zmagać z nim codziennie. Czasami tylko bardziej. I o to chodzi. Na przykład Anglicy mogą mieć trudny poranek. A w ogóle wyobrażasz sobie, jak musi wyglądać taki poranek? Zarówno dla jednych, jak i dla drugich. I tych przegranych, i tych wygranych. Ciekawe, ci przegrani może jeszcze śpią. Drogi Tomku, ci przegrani może sobie, się jeszcze nie położyli. Że wygrywasz mecz i będziesz grał w finale Mistrzostw Świata. Czy byłbyś w stanie zasnąć? Byłbym, tak. No ty to miałbym, tak, ja wiem. Mógłbym się nie obudzić, to jest druga sprawa, ale zasnąć chyba mógłbym. No to jest niesamowite. Tak, to jak musiałbyś takie emocje. Chyba wolałbym być jednak w roli tych wygranych, to nie mogą zasnąć ze szczęścia niż tych Anglików. No i nie możemy zapomnieć o wszystkich kibicach. Mówi się, że w Anglii oglądało w telewizji wczorajsze spotkanie 30 milionów ludzi. Co prawda pewnie kilkaset tysięcy albo kilka milionów z tego to byli Szkoci, Irlandczycy i Walijczycy kibicujący Chorwacji, ale jednak mimo wszystko. Nie no, słupki są. Takie słupki musiały być nadzieje, a w Chorwacji co tam się dzieje, co tam się działo? Fajnie się działo. Padła wczoraj taka informacja, że Anglicy zbierali podpisy, że gdyby było tak, że dojdą do finału, no tak, gdyby było tak, że wygrają ten finał i zostaną mistrzami świata, to żeby poniedziałek był dniem wolnym od pracy. No chyba złe wiadomości są. Chyba pójdą do roboty. Chyba pójdą do roboty. No tak, ale my tutaj gadu-gadu, a niektórzy mają szczęście, czy mieli szczęście oglądać to spotkanie na żywo w Moskwie, na Łużnikach, a potem tę rozpacz i tę radość w oczach, no tak spijać z tych oczu, tak w rozmowach jeden na jeden. Adam Malecki. Adam Malecki. Po meczu przez dłuższy czas drużyny nie wychodziły z szatni. W jednej panowała absolutna cisza, jakby Anglicy chcieli utrzymać wszystko w tajemnicy, żeby ich porażka nie wyszła na światło dzienne. Oczekiwania przecież były wielkie. Kiedy Lwy Albionu, jak zbite zwierzęta, wyszły do dziennikarzy, większość chowała się pod zaciągniętymi na głowy kapturami. Kapitan Harry Kane nie chował się za przełbicą. Dzielnie, z zapłakanymi oczami, stanął gotowy do rozmowy. Najbardziej boli to, że na następny mundial trzeba tak długo czekać. Nadzieje były wielkie, więc teraz to wszystko boli i będzie bolało, ale możemy chodzić z podniesionymi głowami. Jestem dumny z tej drużyny, z tych chłopaków, że mogłem być jej kapitanem. Jordan Henderson był szczególnie przybity. Jesteśmy zdruzgotani. Wiemy, co mogliśmy osiągnąć, że finał był na wyciągnięcie ręki. Anglicy zdruzgotani, cisi i milczący. Z drugiej szatni dobiegały odgłosy rozradowanej drużyny, która osiągnęła niewyobrażalny historyczny sukces. Chorwacja po raz pierwszy awansowała do finału i jest najmniejszym państwem po Urugwaju z 1930 roku, które zagra w decydującym meczu Mistrzostw Świata. Mały kraj o wielkim sercu, z prawdziwą wolą walki. Kiedy drzwi do szatni otworzyły się, to całe szczęście wylało się na świat zewnętrzny. Tej uśmiechniętej armii radości przewodził strzelec decydującego gola, Mario Mandzukic. Unosił się jakby nad ziemią, nie chciał rozmawiać z dziennikarzami i tylko rzucał na lewo i na prawo ciao, ciao. Trener Zlatko Dalić wyszedł w koszulce z numerem 18 Ante Rebicza. Jestem tym wszystkim zaskoczony, ale ja od początku byłem optymistą. Zresztą zawsze nim jestem. Mówiłem piłkarzom, że możemy to osiągnąć. Do tego mamy fantastycznego kapitana, jakim jest Luka Modric, który nigdy się nie poddaje. Zagrał kolejny fantastyczny mecz i zasługuje na miano najlepszego piłkarza na świecie. Ivan Perisic, najlepszy gracz meczu, który strzelił gola na 1-1, wrócił do 1998 roku, kiedy Chorwacja zagrała po raz pierwszy i jedyny w półfinale. Teraz ten wyczyn ta drużyna pobiła. A jaki jest klucz do sukcesu, tłumaczył gracz Liverpoolu Dejan Lovren, dla którego po finale Ligi Mistrzów to kolejny wielki finał w sezonie. Naszą siłą jest mentalność. Przez tyle przeszliśmy, trudne chwile, wojny. To niesamowite mimo takich przeciwności losu, ile mamy talentu w sporcie. W koszykówce, piłce ręcznej, piłce wodnej, w tenisie. Najwidoczniej mamy dobrych tatusiów i mamusie. Którzy wiedzą po prostu, jak się kochać. Kiedy był ten sukces w 1998 roku, miałem 9 lat. Pamiętam, że moja mama krzyczała z radości, a potem płakała ze smutku po porażce z Francją. Z Francją, z którą teraz Chorwaci będą mieli porachunki do wyrównania. Moskwa, Adam Malecki. Trzeba im przyznać, że są niesamowici. Naszą siłą jest mentalność i to jest chyba zdanie klucz. Tak. Podśmiechiwałeś się troszeczkę. Co, nie spijał im z oczu tego szczęścia? Spijał. No. Ewidentnie Adam Malecki spijał z oczu szczęście. Jezus. I łzy porażki też. Właśnie. Tak. No a teraz czekają nas jeszcze dwa mecze na tym mundialu. W sobotę. Mecz o trzecie miejsce. I w niedzielę. Mecz o pierwsze miejsce. W poniedziałek rano to zobaczymy, co będziemy bardziej grać. Czy piosenki francuskie? Nie mam najmniejszej wątpliwości. Że francuskie? Oczywiście. Tak bez nic? Bez nic. Nie, nie do zatrzymania są. Francuzi? Oczywiście. No ale widziałeś Chorwatów wczoraj? Na Anglików wystarczyło. Na Francuzów nie wystarczy. Dobrze, trzymamy pana za słowo, zobaczymy. Oczywiście, kwestie wszystkie sympatie tutaj są odsunięte na boczny tor. To jest taka czysto piłkarska analiza, tak, fachowca. Analiza. Dzwonić będzie trener Gmoch, żeby się podpytać o pewną analizę do mnie. To pożyczy ci flamastra, żebyś mógł to rozrysować. No dobrze, Tomasz Gorazdowski zanalizował, zobaczymy jak będzie. Na razie zagramy po chorwacku. A grajmy, jasne. Na ovoj cesti naučiš voljeti svoj život na njoj. Prvoj se lopti daš lako smesti, na kojoj piše jedinoj ljubavi mojoj. Oči sve te vide, samo tvoje boje, i bude onaj osjećaj u meni da zauvijek te volim. Moja želja to je, ja pjevam glasno, a ti samo kreni. Igraj moja Hrvatska, ja te vidim, ja srce mi gori, srce mi gori. Ono vatreno, uvijek pamtilo, neka se bori, za tebe bori. Jer te čekaju sve gore i tvoje plavo more. Cesta tu nauči svu djecu kako voljeti svoje, da sada znaju. Uz tebe tu su i kada ne ide lako. Oči sve te vide, samo tvoje boje, i bude onaj osjećaj u meni da zauvijek te volim. Moja želja to je, ja pjevam glasno, a ti samo kreni. Igraj moja Hrvatska, ja te vidim, ja srce mi gori, srce mi gori. Ono vatreno, uvijek pamtilo, neka se bori, za tebe bori. Jer te čekaju sve gore i tvoje plavo more. Hrvatska, ja te vidim, ja srce mi gori, srce mi gori. dziękuję słuchaczowi za podpowiedź. To Igraj moja chorwacka. Zapreźć Boys. Chyba tak powinienem to przeczytać. Muzyczny rozkład jazdy. Łukasz Karusta, a właśnie słuchacz pan Łukasz podpowiedział. To co, kto ma samochód, to do Chorwacji teraz, żeby z finał zobaczyć w niedzielę? Właśnie wyobrażam sobie, że jest grupa takich osób, które są w tej chwili na wakacjach w Chorwacji. No właśnie. I oglądają to razem z kibicami. Super by było tam być. To teraz zmienimy trochę muzyczny klimat. Głośno ostatnio o kanadyjskim raperze Drake'u, który bije kolejne rekordy popularności w liczbie odsłuchań piosenek w serwisach streamingowych. Tymczasem okazuje się, że dzięki nim można też bić rekordy z zaświatów. A mowa o Johnie Coltrane'ie. Za 5 dni minie 51 lat, odkąd przedwcześnie umarł, ale w zeszłym miesiącu ukazała się jego nowa płyta. Both Directions at Once, The Lost Album. To zapis nigdy wcześniej niepublikowanej sesji z 1963 roku. Album dotarł już do 21 miejsca zestawienia Billboardu. Żadna inna z płyt Coltrane'a nigdy nie była notowana tak wysoko, a dotychczasową sprzedaż Both Directions at Once obliczono na 100 tysięcy ekwiwalentów płyty. No bo to liczy się w taki sposób, że odsłuchanie piosenek w serwisach typu Spotify czy Tidal, 1500 odsłuchań to jedna płyta. Tak to obliczono. 100 tysięcy ekwiwalentów płyty w tej chwili. A Rage Against the Machine zagroził brytyjskiemu politykowi Nigelowi Farage'owi podaniem do sądu, jeśli ten nie zmieni nazwy swojej radiowej audycji. Według prawników zespołu program nielegalnie wykorzystuje nazwę zespołu i jej logo. Jak powinien pan wiedzieć, Rage Against the Machine od dekad publicznie potępiają ideologię, za którą pan się opowiada. Pana antyimigracyjna retoryka, brak wrażliwości społecznej oraz ledwo skrywany rasizm i ksenofobia są antytezą tego, za czym opowiada się zespół. Tak napisało Rage Against the Machine. Na ostro napisali, no bo jak mieli napisać. A Nigel Farage do tej pory nie odniósł się publicznie do tej sprawy. Z kolei gitarzysta Radiohead, Johnny Greenwood, opublikował zapis nutowy swojej kompozycji zatytułowanej 88. Za wejście w jej posiadanie trzeba zapłacić 10 funtów. Jak pisze wydawca Faber Music, to utwór na fortepian solo dla zaawansowanego muzyka, składający się z dwóch części, wolnej i szybkiej. Do tej pory utwór ten wykonywała raptem garstka pianistów. Od teraz każdy może go wykonać publicznie. Można kupić za 10 funtów. To jest ta szybka, czy ta wolna? To ta szybka. Szybka. Wolna, no pewnie za chwilę będzie. Się rozkręci i będzie później wolna. Także... Michał, możemy przejść do tej szybkiej? O! To jest ta wolna? To jest szybka. Szybka. No tak. Ładne. To jeśli państwo chcą, to 10 funtów, pióra w dłoń i... Klawisze w dłoń. Klawisze w dłoń, tak. No dobrze, przed chwilą było po chorwacku. Bo... No, już nie wolniej. Przeskakujesz. Straciłem wątek. Znowu jesteśmy w pierwszej zwrotce. Może lećmy dalej. Może lećmy dalej. Po chorwacku było bardzo ładnie. Podobało się. Mm-hmm. A Anglicy? Pamiętasz piosenkę Football's Coming Home? Tak. 96 rok.